la strânză. Ea înaltă și mșeată, am condiată, mesea e o frânză. Cara s-o strâns, opa, opa, opa, la cât se bate inima. Opa, opa, opa, că și-a miva. Opa, opa, opa, la cât se bate inima. Opa, opa, opa, că și-a miva. Mșeată-i Maria, lilici dit munte, cu steali pe frânte, castă Maria. Mșeată-i Maria, opa, opa, opa, la cât se bate inima. Opa, opa, opa, că-și-a miva. Opa, opa, opa, la cât se bate inima.